श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 63वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 63वें श्लोक में समस्त गीता शास्त्र का उपसंहार हुआ। इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, इस पूर्वार्ध में ज्ञान शब्द करण युत्पत्ति से गीता शास्त्र का परामर्शक है। जानाति अनेन इति ज्ञानम, ऐसी उत्पत्ति की तो ज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का साधन, ज्ञान का उत्पादक प्रमाण वो है। ये नत्वे वाहम जातुनासम से लेकर के स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, यानी 62वें श्लोक के चौथे पाद तक का जो ग्रंथ, भगवान का उपदेश, वह ज्ञान शब्द का अर्थ है। इतना ही ज्ञान शब्द का अर्थ होगा ये बता रहा है इति शब्द। इति ज्ञानम यानी ज्ञान का साधन भूत ग्रंथ राशि हमने यह तुम्हें कहा है। इति शब्द का अर्थ है यह अभी भगवान के द्वारा उपदिष्ट, तो भगवान के द्वारा उपदिष्ट है। नत्वे वाहम जातुनासम से लेकर के स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम तक का ग्रंथ राशि ये है इति ज्ञानम शब्द का अर्थ, और उसका उपसंहार हुआ। तुम्हें आख्यात मैंने बताया, और ज्ञान शब्दित गीता शास्त्र का विशेषण है गुह्याद गुह्यतरम। गुह्य कहते हैं रहस्यात्मक ग्रंथ को, रहस्यात्मक ग्रंथ है वेदों, वेद, और उससे भी गुह्यतर यानी वेद का सार रूप होने से गुह्यतर है। उपनिषदों से भी गुह्य है ये गीता, उसे कहा जाएगा गुह्यतर, क्योंकि उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, इसके अनुसार उपनिषद रूपी गायों का सार ये श्रीमद् भगवद गीता होने से श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाएगा ये गुह्यतर। इधर बैठ सकते हैं ऊपर। और इस गीता शास्त्र के द्वारा उक्त जो अर्थ है, इसका अर्जुन को कहा कि ठीक से विचार करके फिर जो करना चाहोगे वह करो। गीता ने जो दो साधन बताए हैं कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा रूपी, इसमें से जिसे तुम अपनाना चाहोगे उसे अपना लो, यथेच्छेसि तथा कुरु का अर्थ है। इस प्रकार ये गीता शास्त्र का उपसंहार हुआ। लेकिन इसमें यदि अर्जुन से उपलक्षित कोई अधिकारी ऐसे हैं जो अपने लिए गीता शास्त्र के द्वारा उक्त दो निष्ठा में से कौन सी निष्ठा श्रेय संपादिका होगी, इसका निर्धारण गीता शास्त्रार्थ का निर्धारण करने में असमर्थ हैं, जो गीता शास्त्र का उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर विचार करके स्वयं तात्पर्य निर्धारण करने में समर्थ है, उसके लिए तो गीता शास्त्र का उपसंहार हो गया। कहा एतद् विमर्श, तो विमर्शन करने में यानी तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचार करने में जो समर्थ है, उसके लिए तो गीता शास्त्र का उपदेश यहीं तक है। लेकिन जो स्वयं उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर अपने श्रेय की संपादिका ज्ञान निष्ठा होगी या कर्म निष्ठा होगी ऐसा निर्धारण नहीं कर सकता, ऐसे जिज्ञासु भी भगवान के प्रिय हैं, उन्हें भगवान निर्धारण करके बता रहे हैं। इसलिए फिर से भगवान कहते हैं मैं कहने जा रहा हूँ उसे ठीक से सुनो और वैसा ही करो। भूय अपि मया उच्यमानं श्रीणु, तो भूय शब्द का अर्थ है पुनः, और पुनः ये बताता है कि पहले कह चुके हैं कई बार, अभी कोई अपूर्व अर्थ नहीं कहने जा रहा है, पहले स्थान स्थान पर कई बार कहा हुआ जो अर्थ है उसी को मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नहीं विचार करके अपने हित के साधन का निर्धारण कर सकता उसके लिए। तो भूयोपि मया उच्यमानं श्रीणु, सर्वगुह्यतमं भूय श्रीणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो मे सर्वगुह्यतमं परमं वचः भूयः श्रीणु, तो वचः के विशेषण हैं गुह्यतमं और परमं, ये दो। तो सर्वगुह्यतमं यानी सर्वगुह्यानाम अतिशयेन गुह्यम् इति सर्वगुह्यतमं, तो जितने भी रहस्यात्मक वाक्य हैं गोप्य पदार्थ है, उन सब रहस्यात्मक पदार्थों में जो अति रहस्यात्मक होता है उसे बताने के लिए तम प्रत्यय होता है। अनेक पदार्थों में से एक की अतिशयता को दिखाने के लिए होता है तमप या इष्टन प्रत्यय, और दो में से एक पदार्थ की अतिशयता को दिखाने के लिए यसुन और तरप प्रत्यय होता है संस्कृत में पाणिनीय व्याकरण के अनुसार। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो आगे भगवान बता रहे हैं दो श्लोक, एक मनमना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु और दूसरा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, इन दो श्लोकात्मक वाक्यों को लेना यहाँ पर वचः शब्द से, और उनका विशेषण है कि ये दो श्लोक सर्वगुह्यतम है, अभी तक बताए हुए जितने श्लोक हैं वे गुह्य हैं, रहस्यात्मक है, और उन सब में यदि कोई रहस्यात्मक है तो ये दो श्लोक है, अतिशय रहस्यात्मक है, इसलिए इन्हें कहा जा रहा है सर्वगुह्यतमम वचः। और एक विशेषण है परमम, यानि प्रकृष्टम, यानि प्रकर्ष युक्त है। ऐसे प्रकर्ष से युक्त और गुह्यों में अति गुह्य मेरे वचन को, वाक्य को फिर से जो कह रहा हूँ उसे सुनो, और सुन करके यही मेरे लिए हिततम है ऐसा समझ करके उसे अपना लो। ये श्रीणु शब्द का अभिप्राय है। उसी का अर्थ है, उसी का अर्थ बताया जा रहा है। वो राज विद्या है, ब्रह्म विद्या है, और उसी को ये माम एकम शरणम व्रज का नवे अध्याय के अर्थ के साथ बैठता है तो वहां पर भी भक्ति और ज्ञान इन दोनों का साध्य साधन भाव है। यहाँ पर भी वही साध्य साधन भाव बताया जा रहा है भक्त्या माम अभी जानाति के अनुसार। तो यहाँ कर्म ये जो मनमना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये कर्म निष्ठा का परम रहस्य भगवत एक शरणता है ये बताया जा रहा है, और ज्ञान निष्ठा का भी परम तात्पर्य बताया जा रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, में उसी जगत अधिष्ठान का मैं के रूप में निर्धारण। अभी आएंगे दोनों श्लोक उस समय बताएंगे। तो ये जो सर्वगुह्यतमम और परमम इन दोनों विशेषताओं से युक्त वाक्य हैं, ये आने वाले दो श्लोक 65 और 66, इनको भगवान कहते हैं। इन श्लोकों के द्वारा उक्त अर्थ पहले भी मैंने कहा है, इसलिए भूय शब्द का वो आ जाता है ना साफल्य। हाँ, तो पहले मैंने स्थान स्थान पर कहा है इस गुह्य अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यों को, इसलिए कोई अपूर्व अर्थ कहने जा रहा हूँ ऐसा नहीं, उसे पुनः सुनो, फिर से सुनो, और फिर इसको भूलना नहीं, याद रख करके वैसा ही करो। कहा कि आप बार बार क्यों कह रहे हैं, किसी भयवशात या किसी फल विशेष की अपेक्षा से कह रहे हैं, ये एक जो प्रश्न है भगवान का बार बार उपदेश करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों अंतिम में पुनः पुनः कह रहे हैं, क्या भगवान को कोई भय है तो नहीं कहेंगे तो वो भय उपस्थित होगा, या कोई प्रयोजन विशेष है जिसे प्राप्त करना चाहते हैं कह करके बार बार, ये जो शंका होती है इसका समाधान करने के लिए तृतीय पाद में भगवान कहते हैं बार बार कहने का निमित्त बताते हैं, वो निमित्त बताते हैं। इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्षामि ते हितम्, कि मैं दृढ़म इष्टोसि, तो दृढ़म यानी अति इस अर्थ में अव्यभिचारी, और इष्ट का अर्थ है प्रिय। तुम मेरे अति प्रिय हो, इति यानी यही एक निमित्त है, प्रेमास्पदत्व, अति प्रेमास्पदत्व। और जो अति प्रेमास्पद होता है उसका हित जिससे हो, ऐसा हितैषी व्यक्ति बिना पूछे भी बार बार कहता है। माता पिता अपने नासमझ बच्चों का हित चाहते हैं और उन्हें बार बार समझाते हैं वैसा ही करने के लिए। एक बार दो बार तीन बार कहने पर भी नहीं समझते तो भी कई बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। और भाष्यकार भगवान कहते हैं शास्त्र हजारों माता पिता से भी अधिक जिज्ञासु के हित का चिंतक है, हित चाहता है। इसलिए एक माता पिता भी अपने शिशु का हित चाहते हैं शिशु के प्रति प्रेम होने से, तो उसे बार बार समझाते हैं। तो एक माता पिता का बार बार समझाना उससे हजार गुना अधिक शास्त्र का समझाना हो जाएगा, इसलिए कि वो उससे उनसे हजारों माता पिता से भी अधिक हित चिंतक है। इस दृष्टि से भगवान ने कहा कि दृढ़म मैं प्रियोसी, इष्टोसी का अर्थ है प्रियोसी, तो मेरे जो अतिशय प्रेमास्पद तुम हो, इसलिए प्रेम के वशीभूत हो करके मैं तुम्हें ये कह रहा हूं। इति हेतु अर्थ में, इति यानी यतः यानी अस्मात् कारणात्, तो जिस कारण से तुम मेरे अति प्रेमास्पद हो, ततः का अर्थ है उसी कारण, किसी भय के कारण या किसी प्रयोजन विशेष का संपादन करने के लिए बार बार नहीं कह रहा हूं, अपितु अति प्रेमास्पदत्व होने के कारण प्रेम के वशीभूत हो करके मैं ते यानी तुम्हारे लिए जो हित यानी हित संपादक है साधन वह कह रहा हूं, वक्षामि। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। सर्वगुह्यतमं यानि सर्वगुह्येभ्य अत्यंत रहस्यम् उक्तम अपि भूय शब्द का अर्थ कर रहा है। सर्वगुह्यतमं का तो अर्थ कर दिया सर्वगुह्यों में अत्यंत रहस्य, और उक्तम अपि असकृत भूय यानि पुनः श्रृणु, तो पहले भी कई बार कह दिया है और तुमने सुना है तो भी फिर से सुनो। मैं मम प्रकृष्टम, परमम का अर्थ कर दिया प्रकृष्टम वचः यानी वाक्यम, तो इष्टोसिमे का अवतरण है कि न भयात नापि अर्थ कारणात्वा वक्षामि, मैं न तो किसी भय के कारण या किसी प्रयोजन विशेष के संपादन के लिए तुम्हें बार बार कह रहा हूं, तो भय यही होगा कि भगवान के शरणापन्न हुआ अर्जुन, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, और भगवान ठीक से शिक्षा नहीं दे पाए, ऐसी जो लोक में निंदा होगी उस निंदा से होने निंदा का भय। हाँ, यानी गुरुत्व को, गुरुत्व की रक्षा नहीं कर पाए अपने, इसका जो लोक में भय होगा, लोक में ये अपकीर्ति जैसी होगी, तज्जनित भय। उस भय के कारण, क्योंकि मेरे दृष्टि में तो जगत है ही नहीं, परमात्मा की दृष्टि में तो ब्रह्म ही ब्रह्म है और दूसरा कुछ है ही नहीं, सर्वम खलुदम ब्रह्म, तो कौन निंदा करेगा, किसके निंदा से होने वाला भय भगवान को लगेगा। तो इसलिए लौकिक दृष्टि से जो ये हो सकता है कि भगवान, क्योंकि अर्जुन ने कहा था मेरे शोक का निवर्तक मैं इस संसार में, इस लोक में और स्वर्ग लोक में भी कहीं पर भी और कोई नहीं देख रहा हूँ आपके बिना, मेरे इंद्रियों का उस शोषण करने वाला शोक दूर कर सके कोई ऐसा नहीं देख रहा हूँ इस संसार में, ऐसे ऐसी तो भगवान की अर्जुन ने प्रशंसा की। और अर्जुन के शोक का निराकरण नहीं कर पाए का मतलब गुरुत्व की रक्षा नहीं कर पाए, इससे ये जो निंदा होगी उस निंदा जनित भय से, मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, या कोई तुमसे मुझे प्रयोजन प्राप्त करना है इसलिए बार बार कह रहा हूँ ऐसी भी बात नहीं, ये है कि तुम मेरे अति प्रेमास्पद हो और अर्जुन से उपलक्षित श्रेय काम जो मनुष्य हैं, मुमुक्षु जो मनुष्य हैं, वे भगवान के प्रेमास्पद हैं और उन अर्जुन से उपलक्षित मुमुक्षु जनों का मोक्ष संपादक साक्षात्कार जिससे उन्हें हो उसे कहा जाता है उनका हित, उस हित का उपदेश कर रहे हैं बार बार। तो इसलिए कहते हैं न भयात नापि अर्थकारणात्वा वक्षामि। तो अर्जुन ने कहा फिर भय या प्रयोजन विशेष उपदेश का निमित्त नहीं है तो किम तरही, तो फिर उपदेश का बार बार उपदेश का निमित्त क्या। तो निमित्त बताया जा रहा है प्रेम, इष्ट यानि प्रिय असि मे मम दृढ़म अव्यभिचारेण इति कृत्वा ततः यानि तेन कारणेन वक्षामि। तुम मेरे दृढ़ यानि अव्यभिचार रूप से प्रिय हो का मतलब अत्यंत प्रेमास्पद हो, और ये जो अत्यंत प्रेमास्पदत्व तुम में है वही मुझे बार बार कहने के लिए प्रवृत्त कर रहा, तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम। और ते हितम यानि परम ज्ञान प्राप्ति साधनम, तो परम हित है ज्ञान प्राप्ति का साधन, तो ये कर्मनिष्ठा भी तुम्हारे ज्ञान प्राप्ति का साधन बन जा और ज्ञान निष्ठा भी तुम्हारे साक्षात्कार का साधन बन जा, ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये जो 64वें श्लोक में अर्जुन को भगवान ने कहा कि मेरे गुह्यतम परम वाक्य को सुनो। अब अर्जुन जिज्ञासा करते हैं कि किम तत्, यानी वो गुह्यतम सर्वगुह्यतम परम वचः, तत् शब्द से लीजिए, वह परम वाक्य किम, कौन सा है। इति यानी ऐसी अर्जुन की जिज्ञासा होने पर आह यानी भगवान उस सर्वगुह्यतम परम वाक्य को कहते हैं। दो श्लोकात्मक मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तो मनमना मद भक्त सन मनमना भव, ऐसा अन्वय करिए। तो मद भक्त भव, पहले तो मनमना भव ये उद्देश्य है, उसका साधन है मद भक्ति। तो मनमना भव यानी मयि मनः यस्य असो मनमना, मेरे में, और यहाँ मनमना में अस्मत् शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं अपने उस स्वरूप के लिए जिस स्वरूप के ज्ञान से संसार का उच्छेद होता है। संसार उच्छेदक ज्ञान जिस स्वरूप विषयक होता है वह स्वरूप मत शब्द से ग्राह्य है यहाँ पर, और उस स्वरूप में अपने मन को स्थापित करो, लगाओ। तो कहा उस स्वरूप में मन कैसे स्थापित होगा, आप में ही मन, जहाँ अभी मन है वहाँ से निकल करके आप में ही कैसे रहेगा। भगवत प्राप्ति का साधन है जो जिसका मन भगवान में स्थित हुआ, भगवत मना जो होता है वह भगवान को प्राप्त करता है। अर्थात जिसका मन जिस वस्तु में है उसे उस वस्तु की प्राप्ति होती है, एक नियम है सामान्य। वर्तमान में हमारा मन जहाँ होगा वह वस्तु हमें उपलब्ध होगी। कहते हैं भगवान की तुम यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, और मैं का अर्थ है आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेति कुतश्चन, इसमें आनंद स्वरूप ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां निरति से आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप बताती हैं, विशुद्ध ज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप बताती हैं। वो जो विशुद्ध ज्ञान और निरति से आनंद वो है माम एव यस्यसि में माम पदार्थ, निरति से आनंद, और वो निरति से आनंद सब चाहते हैं। मुझे प्राप्त करना माम एव यस्यसि का अर्थ है निरति से आनंद को ही तुम प्राप्त करोगे, और निरति से आनंद सबका प्राप्तव्य है, सब उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उस निरति से आनंद प्राप्ति का साधन है मन मनस्त्व, मेरे में मन यदि रहेगा तो मेरी प्राप्ति होगी। जो संसार में मन को रखता है उसे संसार की प्राप्ति होती है, परमात्मा में मन को रखता है उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। भूतानि यान्ति भूतेज्या इत्यादि से पहले कह चुके हैं ना, वही बात यहाँ पर भी कह रहा है। और व्यक्ति का मन जहाँ है वो उसी का वह यजन शुरू कर देता है। इसलिए कहा कि तुम्हारे मन को तुम मेरे में रखो, का मतलब मद विषयक ही व्यापार करने वाला तुम्हारा मन हो। मन का व्यापार है मनन, संकल्प विकल्प। तो तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प मेरे विषय में ही होते रहे, तुम्हारे मन का मनन रूप व्यापार कहो, चिंतन रूप व्यापार कहो, उसका उस व्यापार का विषय आलम्बन मही बनो। तो जिस विषय का मन चिंतन करता है माना जाता है उस व्यक्ति का मन उस विषय में है। जिसका मन जिसका चिंतन करता है उसका मन उसी में स्थित माना जाता है। तो तुम अपने मन को मेरे में रखो, मन मना भव से कहा जा रहा है, का अर्थ है मेरा चिंतन करने वाले तुम बनो। तुम्हारे मन में एक ही चिंतन होता रहे वो मेरा ही, तो माना जाएगा कि तुम मन मना हो। तो मन मना भव, तो कहा कि मन मना का फल क्या है, तो माम एव यस्यसि। यदि तुम मनमना हो जाओगे, मेरा ही चिंतन करने वाले हो जाओगे, तो मुझे प्राप्त करोगे। ये पहले भी कह चुके हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इससे कि निरंतर तुम मेरा स्मरण करो। क्यों? कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यह वाक्य बताता है कि जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसके मन में उसी का दृढ़ संस्कार होता है, और जिसका दृढ़ संस्कार होता है शरीर छूटते समय वही याद आता है, और जो याद आता है उसी की प्राप्ति होती है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति, वह उसी को प्राप्त करता है। तो शरीर छूटते समय जिसका स्मरण होगा, तो शरीर छूटते समय स्मरण किसका होगा, जिसका दृढ़ संस्कार होता है सदा तद भाव भावित जो होगा। तो जिसका मन हमेशा जिसका चिंतन कर रहा है उसके मन में उसी का संस्कार दृढ़ होगा और वही याद आएगा, शरीर छूटते समय उसी की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम मनमना भव का अर्थ है निरंतर मेरा स्मरण करने वाले बनो, तुम्हारे चित्त में मेरी ही स्मृति बनी रहे, ऐसे हो जाओ। उससे क्या होगा, माम एव यस्यसि। एवकार बता रहा है तुम्हें संसार की प्राप्ति नहीं होगी। माम एव का अर्थ है मेरे ही शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करोगे। लोकांतपाती सायुज्य सारूप्य सामिप्य या सालोक्य रूप मूर्ति को मुक्ति को प्राप्त नहीं करोगे, अपितु ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप जो मोक्ष है उस मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो मन मनस्त्व का फल है मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति। तो कहा वो मन मना कैसे हुआ जाएगा, तो कहते हैं व्यक्ति का जिस पदार्थ के विषय में अत्यंत राग या अत्यंत द्वेष होता है, उस व्यक्ति का मन बिना चाहे उसी का चिंतन करता जिसके विषय में बहुत ज्यादा राग द्वेष है, उसका चिंतन करने के लिए मन को कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप कर लेता है। इसलिए तुम क्या करो कि मेरे प्रेमी बन जाओ, तो मेरे प्रेमी बन जाओगे तो मेरे में मन रखना नहीं पड़ेगा, अर्थात मेरा चिंतन करना नहीं पड़ेगा, वो मेरा ही चिंतन होगा। इसलिए मन मनस्त्व का साधन बताया जा रहा है मद भक्ति, कि मन मना भव का साधन है मद भक्तो भव। तो भक्ति है अनुराग, प्रीति, प्रेम, तो मेरे प्रति प्रेम करने वाले बन जाओ। तो मेरे प्रति अनुराग तुम्हारे चित्त में होगा तो तुम्हारा चित्त मेरा ही चिंतन करेगा, मेरे में ही लगा रहेगा। ये सबका अनुभव है, जो हमारे रागास्पद होता है प्रेमास्पद होता है उसका चिंतन करने की जरूरत नहीं होती है, हो जाता है अपने आप ही। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ तो मेरे में ही मन वाला हो जाओगे, उससे मेरी ही प्राप्ति होगी। कहा भगवान आपका भक्त कैसा बने, आपका प्रेमी कैसा बने, तो ये भक्ति एक प्रकार से वो पूर्व में जो ज्ञान निष्ठा बताई, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, वो जो भक्ति बताई वो भक्ति। अब इस भक्ति का साधन भूता दूसरी भक्ति जो नवविधा भक्ति है वो बताया जा रहा। मन मनस्त्व का साधन है ये भक्ति, जिसे पहले वो ज्ञान निष्ठा और पराभक्ति आदि शब्द से कहा गया था, उसकी साधन भूता भक्ति बताई जा रही है कि मद याजी भव। मेरा भक्त बनना चाहते हो तो भगवान के प्रति प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाए, भगवान के की ज्ञान निष्ठारूप भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए, उसका साधन विविधिसंति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन श्रुति यज्ञादि साधनों को बता रही है। तो इसलिए कहते हैं कि मद याजी भव, तो माम यजनशीलो भव, ऐसा मद याजी भव, माम यजते तच्छील मद याजी। तो यज धातु है देव पूजा, संगति, दान, इन तीन अर्थ में यज देव पूजा संगति करण दानेशु, ये तो मद याजी भव से लेना मेरे मेरी पूजा करने वाले बन जाओ और संगति करण यानी मेरा ही संग करने वाले बन जाओ और मेरे लिए दान करने वाले बन जाओ। का मतलब मैं तो हूँ सदैव सोमे इदमग्र आसित के द्वारा बताया गया सत्पदार्थ, और मेरा संग का अर्थ है सत्संग करो। तो जो ये यजन यहाँ पर मद याजी भव और माम नमस्कुरु यहाँ पर जो दो बताए जा रहे हैं, ये दोनों उपलक्षण हैं। अन्य टीकाकार कहते हैं बाकी जो भागवत धर्म है उनके, यानी नवविधा भक्ति के, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु पाद सेवनम इत्यादि से बताई गई जो नवविधा भक्ति है उस नवविधा भक्ति को, इनको कहा जाता है भागवत धर्म। भागवत कहा जाता है भगवान के भक्तों को, और भगवान के भक्त के जो अनुष्ठेय हैं उन्हें कहा जाता है भागवत धर्म। वो भागवत धर्म है श्रवण आदि। तो मदयाजी भव और माम नमस्कुरु, इन उनमें से ये दो यहाँ पर बताए हैं, बाकी सब उपलक्षण है, उपलक्षण विधया, बाकी सब को ले लेना। तो मद यजन तथा मत नमस्कार से उपलक्षित भागवत धर्मों के अनुष्ठाता बन जाओ। तो वो भक्ति करने से श्रवणादि रूप ज्ञान निष्ठा रूप जो ज्ञान की अंतरंग साधन भूता भक्ति है वो आती है, मत भक्त बन जाता, उससे मन मना बन जाता है, और उससे फिर माम एव यस्यसि हो जाता है। तो ते सत्यन्ते प्रतिजाने, यानी जब तुम भक्ति पूर्वक मनमना बन जाओगे तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। ये जो मैंने कहा है ये तुम्हें, तुम्हारे लिए सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं मैं, ये मेरी प्रतिज्ञा ऐसे वृथा प्रतिज्ञा नहीं है, सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि 65वें श्लोक में गीता में कही गई कर्म निष्ठा का परम रहस्य भगवत शरणता प्रकट किया, वो बताया। ये जो मदयाजी भव माम नमस्कुरु इत्यादि से उपलक्षित कर्मनिष्ठा है, तो जो कर्म हो रहा है वह भगवान की आराधना समझ करके होता है यदि, तो भगवत भक्त भगवान के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न करता है, और भगवान के प्रति अनुरक्ति वाला भगवत मना हो जाता है, भगवत मना को भगवत प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर कर्म निष्ठा का रहस्य भगवत एक शरणत्व प्रकट किया, ये यहाँ पर कह रहा है। भाष्य को देखिए, मन मना भव यानि मत चित्तो भव, मत भक्तो भव यानि मत भजनो भव, तो मेरे में ही चित्त वाला बन जाओ, यानि तुम्हारे चित्त का चिंतन रूप व्यापार मद विषय ही हो, और उसके लिए जरूरी है भगवान का ही चिंतन चित्त करें। इसके लिए आवश्यकता है भगवान के विषय में चित्त प्रेम हो चित्त में, तो वह चिंतन भगवान का ही कर सकता है। इसलिए कहा कि मद भक्तो भव यानि मद भजनो भव, यानि मेरे अनुरागी बन जाओ, और मैंने मेरे अनुरागी बनने के लिए मद याजी बन जाओ, मद यजनशील हो जाओ, मद यजनशीलो भव, और माम नमस्कुरु यानि नमस्कारम अपि मम एव कुरु। ये सब भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो इसके लिए साधन है भगवत यजनशीलत्व, भगवत नमस्कारत्वादि। तत्र एवं वर्तमानो, तो एवं वर्तमानः यानि भगवत यजन यजनादि आचरण वाला हो करके, एवं वर्तमानः जो साधन भक्ति है ना नवविधा, ऐसी साधन भक्ति करने वाला उसके अंदर फिर जो इस साधन भक्ति का फलभूता साध्य भक्ति है वो साध्य भक्ति आ जाती है, और साध्य भक्ति आने से भगवान में ही उसका मन लगता है। ये आगे कह रहा है कि तत्र एवं वर्तमानो वासुदेवे एव सर्वसमर्पित साध्य साधन प्रयोजनो माम एव यस्यसि। तो समस्त साध्य साधन भाव जिसने मेरे में ही समर्पित कर दिए, सब साधनों का प्रयोजन मुझे ही बना लिया, यानी जो भी साधन अपना रहा है अपनी योग्यता के अनुसार उन साधनों का उद्देश्य मेरी प्राप्ति है, मेरे लिए ये सब कर रहा है, यज्ञार्थ कर्म आदि कर रहा है, तो उससे क्या होगा? कहते माम एव यस्यसि, आंग उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन है यस्यसि, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा आगमिष्यसि। आंग और यस्यसि ऐसा था, तो दोनों में क्या हुआ? आ और यस्यसि तो वृद्धि होनी चाहिए ना, तो ऐसे ही बनना चाहिए था, यस्यसि ऐसा कैसे बन रहा? पररूप हुआ, कौन सा सूत्र है पररूप करने वाला? ओमांगोश्च, ओमांगोश्च, ओम और आंग ओ से यदि वो पर में हो गुण संज्ञक तो पर रूप एक आदेश होता है, या पर रूप एक आदेश हुआ है। तो यस्यसि बना, इसलिए आगमिष्यसि उसका अर्थ कर रहा है, यानी प्राप्त करोगे, गत्यर्थक धातु का प्राप्ति भी अर्थ होता है। तो सत्यन्ते याने तव प्रतिजाने याने सत्याम प्रतिज्ञाम करोमि एतस्मिन् वस्तुनि, जब तुम्हारा मन मेरे में ही स्थित होगा, मेरे ही मेरा चिंतन सहज होगा तुम्हारे मन से, उस समय तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। और यतः प्रियः असि मे, जिस कारण से तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम्हें तुम्हारे लिए ये सत्य प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूं। अब 66वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। 65वें श्लोक में क्या हुआ? हाँ अच्छा, थोड़ा बाकी है 65वें श्लोक में। एवं भगवतः सत्य प्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा भगवत भक्तेः अवश्यं भावी मोक्षफलं अवधार्य भगवत शरणैक परायणो भवेत इति वाक्यार्थ। 65वें श्लोक का वाक्यार्थ बताया कि एवं भगवतः सत्य प्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा, इस प्रकार भगवान के सत्य प्रतिज्ञत्व को जान करके मनुष्य को चाहिए कि ये निश्चय कर लें कि भगवत भक्ते अवश्यम भावी मोक्ष फलम अवधार्य, ये निश्चय कर लें कि भगवान की भक्ति का मोक्ष अव्यभिचारी फल है, अवश्यंभावी फल है का अर्थ है अव्यभिचारी फल है। भगवान की भक्ति मोक्ष की अव्यभिचारी साधन है ऐसा निश्चय करके भगवत शरणैक परायणो भवेत, भगवान का ही आश्रय ले करके रहे, भगवान के आश्रित होकर के रहे। तो भगवत शरणैक परायणो भवेत मनुष्य, ये 66वें श्लोक का अभिप्राय हुआ। जो कर्मनिष्ठा का अधिकारी है उसे भगवत शरणैक परायण होकर के रहना है। ये कर्मनिष्ठा का रहस्य एक प्रकार से बताया 65वें श्लोक में। अब व्रत कथन पूर्वक 66वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि कर्मयोग निष्ठायाः परम रहस्यम ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य अथ इदानीं कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्ववेदांत विहितम वक्तव्यम इत्याह। तो कहते हैं कर्मयोग निष्ठा का जो वो परम रहस्य है, गीता के द्वारा उक्त जो दो निष्ठाएं कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा, तो कर्म निष्ठा का परम रहस्य है ईश्वर शरणता। कर्म योग करते करते करते कर्म निष्ठा का अधिकारी भगवान के आश्रित बन जाए, जैसा बिल्ली का बच्चा अपने माँ के आश्रित होता है, बंदरी का बच्चा अपने माँ के आश्रित होता है, ऐसे आश्रित होकर के भगवान के रहें तो माना जाता है कि कर्मयोग निष्ठा का जो रहस्य है वो समझ लिया उसने। यदि भगवत शरणता जीवन में आ गई तो कर्मयोग निष्ठा का रहस्य उसने समझ लिया। तो ये कहते हैं कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य, उसका उपसंहार कर दिया। अब ज्ञान निष्ठा को बताना चाहिए, उस दृष्टि से ये 66वां श्लोक आ रहा है। तो कहते हैं अथ इदानीम कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्व वेदांत विहितम वक्तव्यम इति आह। कर्मयोग निष्ठा का फल जो सम्यक दर्शन है, जो समस्त उपनिषदों से जन्य है, उसे बताना चाहिए। कर्मयोग निष्ठा उसके परम रहस्य सहित जिसका साधन है वो है ज्ञान निष्ठा, और उस ज्ञान निष्ठा का भी फल है, ज्ञान निष्ठा को सम्यक दर्शन को बताना चाहिए एक प्रकार से। इसीलिए ये 66वां श्लोक प्रारंभ होता है। इसलिए कहा कि कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्ववेदांत विहितम, सर्ववेदांत विहित यानी सर्व उपनिषद जनित प्रतिपादित, वक्तव्यम वो बताना चाहिए इति यानी इस उद्देश्य से आह यानी 66वां श्लोक भगवान कह रहे हैं। अब ये जो 66वां श्लोक है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।